naogopa shanga, labda badi mtoto wama, labda badi mshamba. Watu wanavavi kuku ni kuleta vichongono, wasubiri vikiraga wano na vyo kata maono. Wanapopiga mipasuo, usisema unapoteza. Wavito vinapowachwa wazi wanaiki jinsia yao. Magauni kama vio, mabrondo kushudire, nyendo hane wao. Bengrain na pige wa sim, nauliza weni nane kana sema ye madiam. Sasa unataka nige chito na nero ya fam. Hiyo ita kwa kumu haya shogo saki jenda. Nane nane nao. Wote wanakwenda chingu ili bodi zivutwe rembo. Ukidhani una mbinu mabinti wana mitego. Usiamini kwa wataki na welewa kwa mikogo. Anatamani kupochi anaogopa kutwa mlupo. Napata wazim kila siku kukicha na sumbule kwenye sim. Kila nikipokea wanaongea madem. Hakuna unachotaka zanyotaka na migem. Shagioka, so kutongoza suwarembo pia hula yake kupenda na umechoka. Unanielewa? Acha vicheche kadhaa vinavyo kumalea watu. Venye mapenza mikwanja na majina ni umarufu. Ambavyo kiwa chato tu vinaonyesha udhaifu. Wapo wanaotongoza na bado ni waminifu. Wajabu so hatari jamani. Hali imebadilika sio kama zamani. Chuchu kwa maridada tamani tutamani. Hakuna naisubira kwa chowoto kwa wazi. Na nane nane nao. Jamani, hali imebadilika sio kama zamani. Chuchu kwa maridada tamani tutamani.